oferty własnej. Znajdź swoje Volvo już 6 i 7 marca. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Volvo. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Punktualnie 18. Poniedziałek, 2 marca. Skoro już po 18 czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Jest poprawka do specjalnej ustawy na wypadek pojawienia się koronawirusa w Polsce. Dzięki niej ceny niektórych produktów będzie mógł ustalać minister zdrowia. Na wypadek ewentualnej epidemii koronawirusa dobrze przygotowane są Niemcy, zapewnia o tym tamtejszy minister zdrowia. Zwraca też uwagę na uzależnienie od produkcji leków z Chin. Duże utrudnienia drogowe w Suchowoli w Świętokrzyskiem. Po wypadku droga wojewódzka może być zablokowana przez 3 godziny. Jeśli dojdzie do epidemii koronawirusa, to minister zdrowia będzie mógł ustalić maksymalne ceny niektórych leków, wyrobów medycznych czy środków spożywczych. Zakłada to poprawka wniesiona przez Prawo i Sprawiedliwość do rządowego projektu specjalnej ustawy na wypadek pojawienia się choroby w Polsce. Dlaczego potrzebna jest zmiana, to tłumaczy Bolesław Piecha z PiSu. Sztywne ceny mają tylko leki refundowane oraz wyroby medyczne, które również są refundowane. Te zasady nie dotyczą na przykład leków OTC, nie dotyczą maseczek, nie dotyczą rękawiczek, nie dotyczą niczego podobnego. A to jest niezbędne, żeby zachować pewną ład dystrybucyjny, jednocześnie nie doprowadzać w przypadkach panik, a to jest możliwe, do spekulacji. Przygotowany przez rząd projekt ustawy, którym teraz zajmuje się Sejm, ma służyć zapobieganiu i ochronie społeczeństwa w przypadku pojawienia się epidemii. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Bezpieczny jest ten, kto jest zapobiegliwy, więc no jesteśmy przygotowani do tego, gdyby sytuacja miała się znacznie pogorszyć. Ten komunikat, który także był i ze strony pana premiera, i ze strony ministra zdrowia, raczej ma działać uspokajająco. Mamy być przygotowani i powinniśmy być na to przygotowani, że w naszym kraju wirus się pojawi. Natomiast te służby sanitarne, służba zdrowia działa i jest przygotowana. Projekt przewiduje, że osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzewane o zachorowanie na nią mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. W projekcie zapisano też, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w formie zdalnej. Prace nad projektem ustawy trwają. Około 19:00 planowane jest drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Niemcy są dobrze przygotowane na wypadek ewentualnej epidemii koronawirusa. Zapewnia o tym niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. Te doniesienia śledzi Waldemar Maszewski. Spahn powiedział w Berlinie, że rozprzestrzenianie się koronawirusa pokazało wyraźnie, jak niebezpiecznie Unia Europejska uzależniła się od Chin. Jego zdaniem należy w Unii Europejskiej jak najszybciej rozpocząć rozmowy i konsultacje, aby przenieść produkcję półfabrykatów medycznych z Chin do Europy. Obecnie w całym kraju stwierdzono już ponad 150 przypadków zarażenia koronawirusem. Minister zdrowia uspokajał, że kraj jest dobrze przygotowany. Istnieją nie tylko landowe plany czy plan federalny. Taki plan posiada każdy szpital, każdy dom opieki społecznej, stacje ratunkowe, a także przedsiębiorstwa. Powiedział Spahn. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Jeszcze 3 godziny z powodu wypadku będzie zablokowana droga wojewódzka 765 w Suchowoli Świętokrzyskiem. Kierowca dostawczego busa zjechał tam na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z samochodem ciężarowym. Zginęła jedna osoba, pasażer busa. Kierowca tego auta trafił do szpitala. Policja wyznaczyła objazdy. Ofiary niemieckiego i sowieckiego obozu dla Polaków uczczono w warszawskim Rembertowie. Najpierw w czasie II wojny światowej był tam niemiecki obóz pracy dla jeńców sowieckich. Później niemiecki obóz pracy dla Polaków, a następnie był tam specjalny obóz NKWD. Obóz w Rembertowie był niezwykle tragicznym miejscem dla Polaków, mówił podczas uroczystości prezes Kręgu Pamięci Narodowej i Komitetu Katyńskiego Andrzej Melak. W tym obozie siedzieli najlepsi synowie Rzeczypospolitej.

SMS-owy numer w sprawie naszej płyty tego tygodnia. Tylko się nie denerwuj, to Sosnowski. Dwa egzemplarze płyty tygodnia dla Państwa, 71335. Hasło Sosnowski. Trzymałem hardo, a w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja, czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat. Czekałem długo, długo bardzo, znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie niedopałków też, uczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej wiozę cię. Nie dormi, nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nigdy. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zużymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej wiozę cię. Nie dormi, nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Tylko się nie denerwuj, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, jeśli szczęście dziś się nie uśmiechnęło. Płyta tygodnia, Tylko się nie denerwuj i Sosnowski. Dziś wędrują do pani Lidii z Chełmna i do pana Tomasza ze Śremu. Serdecznie gratulujemy. Kolejne płyty tygodnia jutro w audycji do południa. Tymczasem 13 minut po 18, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. W tym roku czeka nas powszechny spis rolny. To zobowiązanie międzynarodowe z rekomendacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa zgodne z przepisami Unii Europejskiej. Ostatni taki spis przeprowadzaliśmy w 2010 roku. Tym razem będzie łatwiej, jest bowiem kilka różnych możliwości udzielania odpowiedzi. Internetowa, telefoniczna i bezpośrednio przy pomocy i wsparciu rachmistrza. Sam nie wypełniłby pan przez internet? Ma pan w domu internet? Nie, nie mam głowy do internetu. Ktoś panu pomaga? No żona. A dzieci nie pomagają? Dzieci mają swoje biznesy. To nie jest taki nasz indywidualny, polski, narodowy spis. Wszystkie kraje Unii będą spisywać swoich rolników. Pomysł na spis nie jest jedyny polski, jest to pomysł światowy. Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego. Pochodzi od organizacji międzynarodowych typu FAO. Oczywiście Unia Europejska jak najbardziej jest wspólna polityka rolna, więc gro danych jest zbierane. To jest wyjątek Portugalia, która przeprowadza spis rok wcześniej. Natomiast wszystkie inne kraje Unii Europejskiej prowadzą spis w 2020 roku. Chodzi o taką fotografię rolnictwa na całym świecie praktycznie. Dużo ma pan tych kurek? No, ponad 500. Na wolnym wybiegu, jak pani kupi kurkę, spróbuje kurde naszego rosołu z tej kurki, to pani drzwi się zamyka, okna, balkon, bo taki zapach się roznosi, że kurde sąsiedzi się pchają i pani rosołu nie zje. Sąsiadom ślinka no, cieknie. Oczywiście. No a te jajka prawdziwe, no, od takich szczęśliwych kurki. A jaki jest cel, może przypomnijmy, bo tak jak zerknęłam, to jest to dosyć szczegółowy spis. Tam jest sporo pytań. Cel spisu jest zebranie danych dotyczących gospodarstw rolnych, ich struktury przede wszystkim, czyli relacje między poszczególnymi częściami, komponentami gospodarstwa. Pytamy szczegółowo wiele różnych cech dotyczących gospodarstwa, zaczynając od danych identyfikacyjnych, oczywiście to jest podstawa, natomiast wielkość powierzchni ogólnej, powierzchni poszczególnych grup użytków rolnych, czy poszczególnych rodzajów gruntów, nawożenie, maszyny, siła robocza, tak brzydko nazwana. Pracownicy, tacy sezonowi też. Sezonowi, czyli pracownicy najemni, czy też w rodzinie. I to pozwoli na opisanie bardzo precyzyjne i szczegółowe gospodarstw rolnych w Polsce. I na tej podstawie są wyciągane różnego rodzaju wnioski dotyczące przyszłości polityki rolnej. Te jajka, to tak wie pan, wyglądają nęcąco. Gęsie mamy, tylko wyszły już, kacze. A to ile takich indyków pan ma? To ma pan dużą tą fermę. No duże. To nie ferma, to jest gospodarstwo rolne. Ferma dla mnie to jest w klatkach pozamykane, nie jest na wybiegu. Dają kurde te koncentraty, niekoncentraty. To jest ferma dla mnie. To jest uwarunkowane ekonomicznie. Gro upraw u nas jest pod produkcję zwierzęcą, czyli pod paszę. To oczywiście część jest to produkcja żywnościowa, jak najbardziej. Natomiast gro są to uprawy paszowe. Rolnictwo się bardzo zmienia. Ewa Dudzińska przypomniała właśnie rozpoczynającej się kampanii informacyjnej dotyczącej powszechnego spisu rolnego, który odbędzie się we wrześniu, październiku i listopadzie tego roku. 17 minut po godzinie 18. Ale to zabrzmiało! Wakacje u babci na wsi się przypomniały. I close my eyes. nagranie w Trójce. Pearl Jam także ze szczytu listy przebojów w Trójki. Kolejna propozycja. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Nowa strona listy przebojów Trójki. No i kolejne notowanie 1988. Głosujemy do piątku, do południa. Teraz 21 minut po godzinie 18. O tym już mówiliśmy. Aż 90 milionów ton. Tyle jedzenia każdego roku do kosza wyrzucają Europejczycy. To tyle, by można było wykarmić przez rok wszystkich Polaków. I na dokładkę jeszcze Włochów. Odpowiedzią na zatrważające dane ma być obowiązujące od dziś w Polsce nowe prawo. Każdy duży sklep musi oddawać jedzenie z bliskim terminem przydatności organizacjom charytatywnym albo płacić surowe kary. Nowym przepisem zainteresował się Marcin Jagiełowicz. Na razie przepisy mają dotknąć handlowych gigantów, czyli markety większe niż 400 metrów kwadratowych. Każdy z nich musi mieć podpisaną umowę z organizacją charytatywną, która odbierze od niego jedzenie i przekaże potrzebującym. W przeciwnym razie zapłaci 5000 zł i 10 groszy od każdego kilograma zutylizowanego jedzenia. Ale to nie handlowcy są największymi marnotrawcami. Za połowę wyrzucanego jedzenia odpowiadają konsumenci, mówi Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. W handlu widać tę marnowaną żywność, ale tak naprawdę to ona się marnuje w naszych domach i tu jest wielkie zadanie edukacyjne, zadanie oddziaływania na ludzi pod kątem wyrobienia pewnego nawyku, pewnego standardu kulturowego niemarnowania. Choć formalnie handlowcy marnują najmniej, to za nawyki klientów odpowiadają właśnie oni, komentuje Anna Przetakiewicz z Federacji Polskich Banków Żywności. Sklepy wpływają na to, że my kupujemy za dużo. Przez to, że my kupujemy za dużo, producenci produkują za dużo, a sklepy zatowarowują się na większą ilość żywności niż są w stanie sprzedać. Więc koło się zamyka, jest to błędne koło marnowania żywności. No i żeby je przerwać, no trzeba systemowych zmian. I na pewno ustawa jest takim krokiem w stronę tego, żeby tej żywności marnowało się mniej. W Polsce według ostatnich danych marnuje się co roku 9 milionów ton jedzenia. To jednak liczba niedoszacowana, bo ostatnie badania Eurostat zrobił 14 lat temu. Niedoszacowane mogą być też statystyki mówiące o tym, że każdy Polak co miesiąc wyrzuca do kosza jedzenie warte 50 zł, czyli przeciętna rodzina traci jedną pensję. Najwięcej płaci jednak środowisko. Jedna wyrzucona kanapka z serem to przy okazji 90 litrów wody potrzebne do jej wytworzenia. A jak nie marnować jedzenia? Z tym tematem każdy musi zmierzyć się sam, mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu Dla Handlu. Użyteczne przepisy odnośnie tego, jak te resztki, nazwijmy w skrócie, ale jeszcze całkiem dobre, wykorzystać. Druga rzecz, są takie inicjatywy, które pokazują, że można rzeczy zapakowane z bliskim terminem przydatności do spożycia wystawić i podzielić się z społecznością sąsiedzką. Parę takich rzeczy w różnych miastach w Polsce się pojawiło. Kolejna rzecz to jest taki pomysł, żeby tym etykietom i napisom najlepiej spożyć do przyglądać się z jednej strony uważnie, a z drugiej no nie przekreślać śmietany tylko dlatego, że właśnie w tym dniu upływa jej termin przydatności do spożycia. Dobrym sposobem jest też chodzenie na zakupy z listą, co według badań SGGW robi tylko 4 na 10 Polaków. Banki żywności szacują, że nowe przepisy mogą ocalić nawet 100 tysięcy ton jedzenia rocznie. Aby oczywiście nie tylko duże sklepy wyrzucają żywność, każdy Polak marnuje rocznie około 250 kg żywności. Jesteśmy na niechlubnym 5. miejscu w Unii Europejskiej, o czym przypominał nasz reporter Marcin Jagiełowicz. 25 minut po godzinie 18. Jak

Wieczorem i nocą pochmurno z rozpogodzeniami na południu i na zachodzie, ale w pozostałych regionach będzie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem, w górach także śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, ale na Podhalu oraz w górach porywisty. Na północy uważajmy na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od plus 1 stopnia na południu do plus 4 nad morzem. A jutro, podobnie jak dziś, pochmurno będzie padał deszcz, w górach także śnieg, ale cieplej, bo od plus 5 stopni na zachodzie oraz nad morzem, 9 w centrum do nawet 13 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. W studiu Sylwia Zadrożna i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A naszym gościem jest dzisiaj Grażyna Ciużyńska, pełniąca obowiązki prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z powodu koronawirusa odwołano już m.in. targi turystyczne w Berlinie, telekomunikacyjne w Barcelonie czy salon motoryzacyjny w Genewie, ale decyzja o odwołaniu targów w Hanowerze pod koniec kwietnia mają się te targi odbyć, jeszcze nie zapadła, a to już ostatni moment dla przedsiębiorców, aby zgłosić się do udziału w stoisku narodowym, które agencja przygotowuje. Dzisiaj do północy można wysłać maila. Tak, tak. Dzisiaj do północy można zgłosić się do udziału w stoisku narodowym, które organizujemy. I oczywiście zachęcamy, ponieważ targi będą dopiero na koniec kwietnia. Wydaje się, że powinny się odbyć i naprawdę bardzo, bardzo mocno zachęcam. Co zyskują przedsiębiorcy, którzy biorą udział w stoisku narodowym? Przedsiębiorcy przede wszystkim mają możliwość nawiązania szerokiego kontaktu z potencjalnymi kontrahentami. Mają dużą rzeszę tak naprawdę zwiedzających. W ubiegłym roku było to ponad 200 tysięcy zwiedzających, 6 tysięcy wystawców. To, co bardzo ważne, promują swoją markę i promują przez to również markę Polski. Bo też dodajmy, że Hannover Messe to jedne z największych targów przemysłowych na świecie. Tak, i największe targi przemysłowe w Europie. I właśnie te firmy, przede wszystkim z branży tej przemysłowej, zapraszamy do tego, żeby się zainteresować na stronie agencji. Tak jest. Dzisiaj zapraszamy na stronę. Dzisiaj do północy przyjmujemy zgłoszenia. Ale to oczywiście nie jedyna rzecz, nie jedyne wsparcie, jakie oferuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Często kojarzona tylko z inwestycjami zagranicznymi w Polsce, a okazuje się, że to wsparcie dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą podbijać rynki zagraniczne, też jest ogromne. Tak, dzisiaj przede wszystkim koncentrujemy się na wsparciu polskich przedsiębiorców, jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną. Wspieramy w różny sposób. Tak naprawdę prowadzimy za rękę i zachęcamy do tego, aby firmy odważnie wchodziły ze swoimi produktami i z markami polskimi na rynki zagraniczne. To jest wsparcie zarówno jeśli chodzi o organizację spotkań z przedsiębiorcami, z kontrahentami po drugiej stronie, to jest organizacja misji wyjazdowych i przyjazdowych, to jest organizacja oczywiście targów, o których już wspomniałyśmy. Jesteśmy na każdym etapie działań przedsiębiorcy na rynku zagranicznym, niwelujemy ryzyka, pokazujemy co warto, czego nie warto, a tak naprawdę razem z przedsiębiorcą, traktując go jako swojego partnera, pokazujemy co najlepiej, gdzie, że tak powiem, promować i eksportować. No właśnie, jakie są specjalizacje polskie na danych kontynentach? Tak naprawdę promujemy wiele branż. Głównie jeśli chodzi na przykład o Europę, to jest gaming, to jest IT, ICT, ale to są również kosmetyki. Natomiast kosmetyki są bardzo popularne na Bliskim Wschodzie, ale popularne też w Azji. Dzisiaj można powiedzieć chyba najbardziej popularne w Azji. W ubiegłym roku udało nam się podpisać wiele kontraktów eksportowych właśnie w branży kosmetycznej na tym rynku. Jeśli chodzi o IT, również w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, startupy to jest ten kierunek, ale również gaming. To jest bardzo ważna część działań eksportowych, które promujemy. Z ważnych informacji udało nam się w ubiegłym roku bardzo wiele kontraktów podpisać na rynku węgierskim. Na przykład jeden z dużych kontraktów to są specjalistyczne urządzenia medyczne, gdzie nasz producent ze swoją marką wszedł do wielu szpitali węgierskich. Ale też branża motoryzacyjna odnosi sukcesy na wschodzie, na trudnym, wydawałoby się, rynku dla tej właśnie akurat branży. Tak, branża automotive jest bardzo ważna i to w części wspieranych przez nas inwestycji zagranicznych, ale w eksporcie również. Mamy takie perełki, jeśli chodzi o polskie marki, które produkują komponenty do samochodów. Często są jedynymi producentami na świecie albo jedynymi producentami producentami w Europie. Jedna z takich firm zaczęła, że tak powiem, za naszym pośrednictwem działania eksportowe na rynku ukraińskim, gdzie bardzo trudno jest wejść na ten rynek, a poprzez rynek ukraiński otworzyliśmy drzwi do kolejnych krajów Europy Wschodniej, co akurat dla tej firmy były najważniejszym wyzwaniem i to nam się wspólnie udało. Teraz agencja chce troszeczkę zmienić model tutaj tego wsparcia, trochę działań takich edukacyjnych dla przedsiębiorców też przeprowadzać. Takie ABC eksportera zacznie już swoje działanie teraz w marcu. Tak, wiemy z doświadczeń, szczególnie doświadczeń ubiegłego roku, że przedsiębiorcy bardzo potrzebują edukacji, bardzo potrzebują wiedzy i dostępu do ekspertów, zarówno ekspertów rynku, jak i ekspertów branży. Stąd ruszamy w Polskę. Jeszcze w marcu zaczynamy sesje edukacyjne dla małych i średnich firm w regionach w Polsce. A dla już bardziej zaawansowanych otwieramy drzwi do ekspertów rynku i ekspertów branży w Warszawie. Stąd z Warszawy dedykujemy konkretne projekty już na rynki zagraniczne. A w dalszej kolejności chcą też państwo tych mniejszych i średnich łączyć z dużymi firmami, żeby jeszcze łatwiej im było w ten świat pójść. Tak, to kolejny projekt, który przed nami. Chcemy, czy zorganizujemy gremium przedsiębiorców pod naszymi auspicjami, gdzie będziemy wymieniać doświadczenia, łączyć dużego z małym. Przede wszystkim będziemy też badać, co jest dzisiaj przeszkodą w eksporcie, jak to zmieniać, jak zmieniać klimat eksportowy i inwestycyjny. Tak jak pani powiedziała, w marcu startuje ten projekt ABC dla eksporterów, ale też w marcu będą nowe nabory w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. To też jest duży projekt, którym agencja się zajmuje dla firm takich innowacyjnych, zdaje się, przede wszystkim. Polskie Mosty Technologiczne to też projekt w ramach ekspansji zagranicznej. Wspieramy tutaj w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców, którzy są zainteresowani ekspansją na konkretne rynki. W tym roku przed nami co najmniej 4 nabory. Pojawią się nowe kraje w naborach, takie jak Senegal, Malezja, Arabia Saudyjska, Tunezja, Kazachstan. W marcu pierwsze nabory przed nami. Również zachęcamy do udziału. No, mnóstwo tych imprez i żeby tak już dopełnić tutaj tę listę, to musimy wspomnieć też o Expo 2020 w Dubaju jesienią. Tak, najważniejszy startuje projekt. Tak, od 20 października. Dzisiaj poznaliśmy nazwisko polskiego komisarza tej światowej wystawy. Adrian Malinowski z Ministerstwa Rozwoju będzie tutaj, ale też przy państwa wsparciu wszystko przygotowywać i zapinać na ostatni guzik. Znaczy, Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest wykonawcą programu Expo Dubaj 2020. Tak, z dniem dzisiejszym powołano nowego komisarza, który zastąpił Tadeusza Kościńskiego. Jest to Adrian Malinowski i razem wspólnie będziemy działać, aby to wydarzenie było na najwyższym poziomie, a startuje to wydarzenie w październiku bieżącego roku. 20 dokładnie. Grażyna Ciurzyńska, pełniąca obowiązki prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Daria Zawiałów w audycji popołudniowej. I jeszcze w sprawie marnowania, niemarnowania żywności. Państwa obserwacja. 2 dwójki i 7 trójek. Bardzo dużo marnuje się jedzenia na wszelakich przyjęciach. Byłem niedawno na weselu, bardzo dużo tego jedzenia nie zjadamy. Jest tego za dużo po prostu przygotowane. O i tak, to prawda, nie tylko od święta, ale także z własnych obserwacji. Za dużo przygotowujemy i za dużo też zjadamy. Bardzo dziękuję za ten głos. Za 18 minut 19. Reportaż w Trójce. W 1996 roku jedną z bohaterek reportażu radiowego Ktokolwiek Wie była Grażyna Kotońska. Jej brat, Karol Łoniewski, należał do organizacji, za swoją działalność został skazany na karę śmierci. Nie pomogły błagalne listy o ułaskawienie jego matki. Przez całe swoje życie próbowała znaleźć potwierdzenie wykonania wyroku i odnaleźć ciało syna. Po jego śmierci tę misję przejęła córka. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Powrót z niepamięci. Ten numer znalazłam w starym kalendarzu z 96 roku. Bardzo mi zależało, aby ktoś podniósł słuchawkę. Słucham. Nie wiem, czy dzwonię pod dobry numer, a szukam pani Grażyny Kotońskiej, siostry Karola. Tak, to jestem ja. Tak, witam pani. A spotkałyśmy się w 96. Spotkałyśmy się 20 lat wcześniej, gdy pani Grażyna szukała grobu, w którym mógł być pochowany jej brat, rozstrzelany w komunistycznym więzieniu. A dzwonię dlatego, że no pomyślałam sobie, że warto właśnie wrócić i pokazać, czy coś się zmieniło po latach i jak pani samopoczucie, bo przypuszczam, że o wiele lepsze w tej chwili, prawda? Jednak. No oczywiście. Ta historia jest niesamowita. Tak. Pamiętam, że chociaż w 96 roku minęło 7 lat od momentu, gdy nastała wolna Polska, to były głosy poddające wątpliwość sens opowiedzenia historii Karola. Wtedy o żołnierzach walczących z komunizmem nie mówiło się już jako bandytach, ale jeszcze nie jako bohaterach. Moja mama była kilka razy w Kielcach, widziała się z bratem. I były takie widzenia, że ona go po prostu nie poznawała. Był tak skatowany. Ja widziałam matki swoich koleżanek, które na przykład straciły któreś z dzieci. Ale po pewnym czasie te matki dochodziły do siebie. One potrafiły się uśmiechać. Moja mama nie. Był taki okres, że ktoś powiedział, że widzieli brata na Syberii. I ona w zasadzie do końca miała nadzieję, że on żyje. Pamiętam, w oknie kuchennym był taki bezstary, stał taki ocierający się czasami gałęzie o okno. Wiatr zawiał, gałąź się poruszyła, oj, Loluś chyba wrócił. Z tym, że to było tak, że zawsze mi przedstawiało go jako bohatera, że za Polskę umarł. No, słyszała czasami, że wychowała bandytę. Kiedyś w parku bawiłam się z dziećmi i człowiek przechodził. Zresztą byłam zaskoczona, bo tego się od niego nie spodziewałam. I powiedział, no, twój brat był bandytą. To znaczy ja zbyt dużo nie wiedziałam, bo nawet moja mama nie wiedziała. Kiedyś jak poprosiła go, żeby powiedział, co robi, gdzie przebywa. Powiedział, że nie może tego powiedzieć, ponieważ w czasie śledztwa to nawet matka rodzona może syna wydać. I mojego męża, brat rodzony, jest historykiem, dziennikarzem i zainteresował się historią, którą mu opowiedziałam o swoim bracie. Wystąpił do ówczesnego ministra Będkowskiego z prośbą o zgodę na wgląd do akt sądowych w Kielcach. I tę zgodę otrzymał. Pojechał tam, był kilka dni i po przyjeździe powiedział, że mój brat był bohaterem. To jest miejsce, w którym mieszkają właśnie państwo, którzy w 2008 roku przyszli do mnie i zapytali, czy ja bym wyraziła zgodę, żeby ulica, na której oni zamierzają zamieszkać, była nazwana imieniem Karola Łoniewskiego, ponieważ są propozycje Kubusia Puchatka, jakiegoś Nagietka. Mówi, to przecież to jest po prostu niemożliwe. Mówi, żeby mając takiego człowieka tutaj stąd, nie znalazł ulicy swojego imienia. To kilkadziesiąt lat temu było to po prostu nie do pomyślenia. Karol jest synem z pierwszego małżeństwa mojej mamy. Karola ojciec zmarł na początku wojny. W zasadzie mama właściwie samotnie wychowywała Karola. W 1947 roku jako wdowa wyszła za mąż za też wdowca. Także ja się urodziłam w 1953, czyli 5 lat po śmierci Karola. Jak wybuchła wojna, ile Karol miał lat? To był początek drugiej klasy gimnazjum u Salezjanów, jak wybuchła wojna. Karol zaczął funkcjonować w szarych szeregach. Znaczy, mama tylko wiedziała, że działa z tym, że Karol był taką osobą, która mamie powiedziała, że ojczyzna jest w potrzebie i w ogóle nie ma o czym mówić. W tym czasie, kiedy na Woli rozstrzelano, powieszono Polaków, to była taka akcja gestapo i mama prosiła wujka, swojego brata, u którego Karol też pomieszkiwał, mieszkając w Warszawie. Mama prosiła wujka, żeby porozmawiał z Karolem, a Karol powiedział: wujku, nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. W czasie Powstania Warszawskiego, i to mama wiedziała, bo mama mi to przekazała, za przewiezienie jakiegoś bardzo ważnego meldunku między stronami Wisły, został odznaczony wtedy Krzyżem Walecznych. Po powstaniu pokazywał się i znikał w Nadarzynie. Potem powiedział, no i to było zgodne z prawdą, że rozpoczął studia w Łodzi. I to już było po wojnie, to był 1946 rok. Wiem z różnych publikacji, że właśnie na Uniwersytecie Łódzkim był taki mocny ośrodek antykomunistyczny bardzo. Dla mamy, jak przyszło zawiadomienie, że Karol jest w więzieniu, to było wielkim szokiem, bo ona nie wiedziała, dlaczego on się w tym więzieniu znalazł. Bo ona wiedziała, że on studiuje w Łodzi na medycynie. No, w naszej rodzinie były od niepamiętnych czasów treści patriotyczne. Dom był katolicki, dom był patriotyczny. Cała moja mama to tak, tak, nie, nie. Nie ma żadnych ustępstw dla złego. Prawość, oddanie. I nie było innej mowy. Mama wiedziała, że i Polska potrzebuje takich Karolów, ale ona też syna też chciała mieć. No po prostu matka. Prośba o łaskę. Jedyny syn mój, Karol Łoniewski, lat 22, odznaczony za bohaterstwo w Powstaniu Warszawskim Krzyżem Walecznych, student drugiego roku stomatologii w Łodzi, został skazany na karę śmierci. W czasie okupacji syn mój, będąc jeszcze młodym chłopcem, pracował w konspiracji. Ukrywał prześladowanych Żydów, ułatwiał ucieczkę. Zaś w czasie Powstania Warszawskiego złożył ofiarę krwi. Ojciec jego, tramwajarz warszawski, zginął zamęczony przez hitlerowców. Dla mnie, matki, ciężko pracującej krawcowej, syn był całą nadzieją przyszłości. Syn, nie mając ojca, który by umiał pokierować jego wolą, znalazł się w towarzystwie ludzi nieodpowiedzialnych, którzy wykorzystali jego młodość, niedoświadczenie i sprowadzili go na drogę przestępstwa. Obywatelu prezydencie, ja, matka spłakana, proszę Cię o uratowanie życia syna. Błagam o litość nade mną i synem, niedoświadczonym młodym człowiekiem, który swym życiem i pracą spłacał dług ojczyźnie. Z tego, co mama powiedziała, jak powiedziała Karolowi o tym liście, powiedział, że się nie zgadza, że nie wyraża zgody. Bo on doskonale wie, co robił i dlatego to robił, bo wiedział, co robi i dlaczego. No ale no wiadomo, matka chciała ratować syna, ale to i tak nie pomogło, no bo miał takie zasługi w walce z podziemiem antykomunistycznym, że nie miał szans po prostu. Tablica jest przy głównym wejściu. Przy głównym wejściu. To była pierwsza tablica w ogóle wmurowana w kościele. Karol Łoniewski, pseudonim Lew, student medycyny. Aresztowany przez UB, rozstrzelany w Kielcach 24 września 1948 roku w wieku 22 lat. Ja po otrzymaniu wyroku mówiącym o tym, że jest wyrok na bracie unieważniony, ten wyrok z 1948 roku. Przyszłam do księdza proboszcza, ówczesnym proboszczem naszej parafii był ksiądz Grzegorz Krzysztofik i poprosiłam o zgodę na wmurowanie tablicy. Ja byłam taka szczęśliwa z powodu tego unieważnienia wyroku, że powiedziałam sobie, że muszę zrobić wszystko, żeby cały świat się o tym dowiedział. Ja po prostu czasami się łapię na tym, że zapominam, że ja go osobiście nie znałam przecież, że przecież ja go nie widziałam fizycznie, ale on naprawdę funkcjonował w moim życiu jak brat, autentyczny brat po prostu. On był, bo taka była w domu atmosfera. Bardzo często było tak, że moja mama, jak coś zrobiłam źle, coś niewłaściwie, to mój tak, Karol by tak nie zrobił. I ja byłam zazdrosna, jak dochodziło do takich sytuacji, że mama dawała mi do zrozumienia, że Karol był lepszy. To był we mnie taki żal, że Karol jest na pierwszym miejscu, ale to było tylko dopóki ja sama nie dorosłam. Jako dziecko byłam zazdrosna, jako dziecko. Tak naprawdę to, co czuje matka, stracąc dziecko, może tylko czuć osoba, która sama straciła dziecko. Wydawało mi się, że ja ją rozumiem, no bo matka, bo straciła dziecko, ale dopóki sama nie straciłam własnego syna, to stwierdziłam, że ja naprawdę do końca to jej nie rozumiałam. Teraz wiem, że ten jej ból, który był po stracie Karola, no to było silniejsze od niej po prostu. Nie mam żadnego żalu do niej, ale wtedy to byłam zła na nią. Ale ja zawsze gadałam z Karolem, zawsze. Ja i przed pani przyjazdem, po pani telefonie też już mówię, Karol, no pomagaj mi, bo wiesz, jak ja zachowuję się, że za bardzo się wzruszam i nie mogę z siebie słowa wydobyć. Ja mówię, pomóż w tym wszystkim. Także cały czas on funkcjonuje, w dalszym ciągu funkcjonuje. Wyrok śmierci na Karolu Łoniewskim, który należał do Organizacji Wolność i Niezawisłość, za swoją działalność został skazany na karę śmierci wykonano w lesie w Zgórsku 24 września 1948 roku. Jego ciało ukryto w Dole Śmierci. Został odnaleziony przez Fundację Niezłomni w 2016 roku, ekshumowany i zidentyfikowany. Uroczysty pogrzeb odbył się 1 października 2016 roku w Nadarzynie koło Warszawy. Był to reportaż Hanny Bogory-Jazakrzewskiej pod tytułem Powrót z niepamięci. It's the place that you find. You discover that you love it here. You've got to stay on this rock, not a rock, an island on which you found a lover. Then you twitch, you feel that itch in your petticoat, your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, he got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a card that must get played by organization. But ooh la, she was such a good girl to me. But ooh la, we'll just cheer her up, we'll spot her out. But ooh la, she was such a good girl to me. But ooh la, we'll just cheer her up, we'll spot her. Deckhooks już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Muzycznie bowiem dziś Luke Pritchard, wokalista i muzyk tego brytyjskiego zespołu, kończy 35 lat. To najlepsze życzenia urodzinowe. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących.